Usikose kutusalimia mabingwa wenzetu wa muziki wa huko Zaire. Na usikose kutusalimia mabingwa wenzetu wa muziki wa huko Zaire. Ah, kamarade na miso. Kende malam na Zaire. Yebisa tule musicien de Zaire. Isonyo soto lingi miziki na bango. Bon voyage, camarade. Venez malam. Eri kwa eri rafiki yangu mpenzi unapofika huko nisalimie. Jamaa jirani vijana wote wa hapo Kinshasa Zaire nisalimie. Na usikose kutusalimia mabingwa wenzetu wa muziki wa huko Zaire. Na usikose kutusalimia mabingwa wenzetu wa muziki. Maître Franco, no, okay, jazz. Dr. Nicolas.